ثواب ملا لے گی امکانت کا فعل قدر و چاہت نہ ہوگا. ویعاقبون علیہا ابھی کا تو جگا فعل اختیار ہے وہ باندھے عقاب ملا لے گی امکانت معاشیہ کبھی یا افعال معاشیہ یا قدر ہونا ہوگا. یا کما جعلنا فی جبریہ فجاء فعند لك جاء الجبرية سوائي أنه لا فعل للعبد أصلا لابد فارفير أصلا نشتا لا خلقا ولا كسبا أصلا معنا وسط وتالي لا خلقا ولا كسبا وأن حركاته وجاءت العبد حركاته بمنزلة حركات الجمادات مدد حرکات و جماعات ہو تو نا علی را علی کہ چاہاونے سا ارادہ قدرت نہیں لا قدرت علیہا ولا قصد ولا اختیار ابو تفارا پر حرکات باندھی نہ سو قدرت کا نہ سو ارادہ نہ سو اختیار کا دار جبر یو مسئلہ کو جا باتے حق دا تو اب اقتبال جو پارا پاڑی اختیاریا وہاں جا باتے نہیں جبر یو دا مطلب باتے لانا نفرقو بین ضرورت بین حرکت البت کے میں جا حرکت البتس کی بتس مانا دا الاخذ بقوتیں وحركت الارتعاء في حركت البتر فهو جاءت من ركاس الفرق قوي في البداهة قوي ونعلم أن الأولى باختياره دون ساء النساء جاء الجبر يو جاء بطلان دا مطلق تفارا أولنا جلي غير المطلق بطلان بان غير المطلق بطلان بان جين جلي فلأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلا فعبد فار فعل أصلا رانيسي لا خلقا ولا كسبا لما صح تكليفه بأخذ بسيني في مكلف كولد عمد بيوصي إلى أصلا بدأت إذا خبير في تكلف إذا خالق لرهم داخل مفتا كسب لرهم داخل مفتا لكنا يقول أفيد اللي يخبير أخوة بيكو خارج لكنا دے اختیار دے اختیار دے اختیار نہ خارج نو اس کو لگا کہ پھر سر تکلیف شری تھی کئی یوم تکلیف ہی گیا تمہارا یہ طاق سرا یہ مارا سے پوچھ پوچھ لے عبد سرا اگر صحیح بل ذا کتاب تو پر پھر اصلا رنگ نہیں کرنا لا خلقا ولا کسبا بے ولا ترتب وہ استحقاق و ثواب و عقاب على افعاله جب مرتب نہیں کرے گا عبد کو فیل باندھے استحقاق تو ثواب و استحقاق کا ایک عبد اگر اگر ترتب باطل لیکن جب افعال باندھے استحقاق تو ثواب و استحقاق مرتب کی گئی میرے اقدام باطل کیا بھی دفعہ رفیل اصلا گا نو خلقا نو قصبا بلکہ حق دار کے اب دفعہ افعال کا کو قصبا یہ جگہ پہ قصب کے با اختیار ہوما دیکھ ولا اسناد الافعال التي او كعبد فارا فعل رانشي اصلا لا خلقا ولا كسبا جاب صحيح نشي اسناد الافعال التي تقتضي سابقيه القصد والاختيار اليه على سبيل الحقيقه اے مسئلی کی اسنا دا اوغا فعالی طرح تقاضات جو سابقے تقاضات و جو اختیار حدیث اسنا دا صحیح نہیں کی علیہ لعبد طرح کا علا سبیل الحقیقت علا سبیل الحقیقت مثل صلا صلا دا سے فعل دا سے دا تقاضات سب کے قصد و جو اختیار تو تابع پر پھر اصلان وانی کی نہ خلقان نہ تصبان نہ عبد خلق الخالق بھی نہ عبد خلق الکاشف بھی اور دلر پر خلق پیر کے سقاس کو اختیار لگا اور دلر پر خلق پیر کے سقاس کو اختیار حاصل نہیں تھا نا وہ دقا پیر کی صلی اللہ کے بعد تقاضا کے جو سب سے خلق اختیار تجیب نسبت وہ سعب طرف کا علیہ سبیل حقیقت صحیح تھی کہ نہ حق کا اختیار کا قضا تو یہ ہوتا تو وہ عبد لبار کا خود کے حق کا اختیار کا نا اور ذات کے رسول اللہ کا تب شام ان بدل ال عبد لا سبیل حق تک نہیں کی جاتا ہے کہ یہ کا دین بد اب تر کی جا رہا ہے یہ حقیقت نظام بات یہ کہ عبد لبار پھر اصل ان رہا کہ نا لا خلق ولا کسبان تو یہ خان سر کی عبد لبار پر یہ پھر کہ کہ نہیں خاص یہ اختیار کا قضا تھی لہذا حق بدا حق دغا کی عبد الفارا افعال اختیاری احتا یعنی عبد اللہ خلق افعال اختیاری کاشب دیل خلق افعال اختیاری قسم تکیلی بل قسم اختیاری بخلاف مثل اطفال الغلام و اسود لون اوہو قال داخل فیل دا اسود دا سی فیل دا کہ دا تقاضا دا سب کے قصد و اختیار نہ کر دا تالا دا اسود دا اور دا سی نور افعال و نسبت اب طرف تا دا لا سبیل حقیقت اگر فی قصد و اختیار دا عمل دا رفضیت دخل تا نا دا دا سی فاضی فیل دا تقاضا دا سب کے قصد و اختیار نہ کر فلاك الدنفيجي من دي الاختيار وبالقصد فلاك لا ينتظر لك بحالي وما يقول لك دم وقع في بطيومنا لا إشوال دا فلاك التركيجي بالقصد وبالاختيار نا فلاك لا ينتظر مطور دا لا كسب سانتور وقع بخلاف مثل قال الغلام وإشوال دا لونه وهو والنصوص القطعية تنفي ذلك نصوص القطعية تنفي ذلك لا نفيك تجيب إذا صلى أو كتب صام نسبته أب تركت على سبيل الحقيقة في والنصوص القطعية تنفي ذلك نصوص القطعية ذلك خبر نفيك قصد اختیار کرے تکلیف تو کمزور تو کہ آپ مکلف والے شادی تو یا دارن گے نصوص دلا طرف کا بھی سکا کو ثواب ہے ولی عقاب نہ کہ ہوما مطلب لگ جاتا ہے باطل جما کا حق تکلیف ہو اولا ترکب ولا اسناد الافعال دا تالی باطل مقدم جامد دفار پر اخلار آنے کی دا ہم باطل تو یا ذا عبد دفار پھر ثابت کو خلقان نہ بلکہ سو قصب کئی گا اختیار کرا اور ارادہ سرا کقولہ تعالی جزاء بما کانوا یعملون اور جزاء بما کانوا یعملون اور تو جزاء اعمال نسبت اب توقف کن یعملون بھی اور مطلق او فرض مطلق ذکر کی نو پا ما پر فامل باندی بیا در حمل کا اوشی او یا کیو مانا تو یہ لکھو در مانا در پر دو پر در اکیر کی حقیقت و مجاز کن حقیقت کا امیر ہو جا بل جزا میں مکام یا مرون پر یہ مانی دار لکھو عبد پا فالو بان ترسل جزا کی دیو کا Acá, a veces para que la flanga de mi fino, ya acá fui y que le ha alcanzado. No, tal y de la masa de la tracta, la verdad es que la falda, batir, y me cayó que ya no tenía que ser una flaga, un batir, claro. Abacabri y tala, Waman sa'a fali yu'min, waman sa'a fali yakfur, era gaire zalika. Waman sa'a fali yu'min ba'lika tu bada nukta kandahariya ta gureka na. Waman sa'a fali yu'min. Fahadi al-ayatu tadullu ala anna al-kufra wal-imana bi-mashiyyati al-ibadi. Aza ayat riban zalika. كفر الإيمان ده بمشية العباد دي دي وجنا ترك الدسار القابة والبان الشهي دي بقال الشهي نولا ترتبوا مغلط إخوالا هذه باتين دي مقدم لم يكن فيه لم يكن للأرض فيه الأسلاء دعهم باتيو إخوالا فهذه الآية تدل على أن الكفر والإيمان بمشية العباد والآية واردة على طريق التحديد أو تأثير التحديد كبير لك فمن سأفل يؤمن ومن سأفل يكفر يرغب تغلق على ذلك إلا إيمان بسمعين كفر مباح يعني مباح يعني باح التأخو باعتين كذا تحديد فكفر مؤكد من بيال مخير لي والآية واردة على طريق التحديد كما ذكره علماء الوصول الى التخيير والاباحه تخلصوا فان قيل شرعوا في سؤال بهذا جواب فان قيل لا بعد تعميم علم الله تعالى وارادته تخيير اليوم اطلق ما لم تكن كذا Por eso la fe del hilango, la jalcan o la casba, la abda, harakatuji, la pumagara la harakatuji, la matatuji, la kudra kala, la hawala, la kasu, la wala, la iktiya, la. Caso que todo en esta la, se vivimiento en rey, ¿vale? Калиме матлаб катаф закрыл. Калиме сама так, знаете, как сама. Судор сама хешим амдалла тала перас. Русский. Сачи мах хешим амдалла тала перада сач. Амара проблем не закара. Далла на ки туже. Калиме мана да э хзана да хар фи за тавалу якина. А махлубна Yo me voy a caer, me cambié con Alonso. Ya, me valí, tío. Está con la sala. Ya, me valí, tío, Jalifa. Pero, ya no. Ya me voy a vivir. El don Fabi. Ahora, me valí, tío, Jalifa. لذلك خدي ما شرينا في الدمرة حينما دور الشباب نوافق ألقاف و دنگ ویستان دا خلق پختانا و بیا خلق پختانا و بیا اگر دا مطلب ایلتو چیرک لکن تبلیغ والا کافر دا تبلیغ کلیم و تبلیغ بیمانی و دا جبر دا او جبر کفر رو نال دا اکن الو شار دو خوال بیا قومی مطلعان رو لگ دلو اگر منش کل آخر تبلیغی ملگرو عزیز باری پیت خلیفہ دا مردان اگر منش کل کلی کل دگری ویلی تبا دا شروع بھی کلی چھو سوک سالیس کل کن سوک آلیم سالیس کل سوک یا مدرسہ خورنا لند پار سالیس رو بلد تاسو دوارا بلد اخو دارا خبری و تمکی تیوی نا اگر جس پیس لوگ را دوارا اول مانا ادی ولی دوارا طریق تیار کلی خل سالیسی با مسوک کل کنون سالیس با جاوی محقانی را تا خواه جو باری پیروارا کنون داو مانا را خال دیو سالیس پسوک جو جاوی محقانی را فیسی دل ترالا نا من ګورې کې د یو دامه ثابت کړل دا چې تبلې رحم ته کوم مطلب به نه د کلمت انا انا دا جبر نه دا تبلې غواړي چې وایي چې کایو مطلب دا چې خدای نه د هر څه د کېدل یقین هغه مطلب دا چې خدای دا هر څه خالق او یعنی دا ہر سیر دا تدلو یقین دے مقصود خدایتا خلق خدایتا اشباد تا خلق کرو خلق پر اللہ تعالیٰ کے منحصر عقیدہ کرو مخلوق نا دا نتدلو یقین یعنی مقصود مخلوق نا دا خلق نسے کرو دا عقیدہ ساتھ ہے کہ مخلوق خالق دا نا لیکن مخلوق صدا فاسف ہو نخیانا دا آتی دا تیدلو یقین خلیان دا اثبات کا حل خلیانا نفر دا تشف رئی مطلب دا مخلوق نا دا اسی دا نتدلو یقین مخلوق نا نفر دا خلق مخلوق دا اثبات دا تشف ہو تبلیغ ہو آل دکھو مطلب دا کلمی بینرین تبلیغ ہو آل در مطلب نا مطلب تبلیغ ہو آل در مطلب نا دغم مطلب دا خواه دی خالق تا خلق ثابت اول او نصب دا غنه نفی قول اما مخلوق نا دا خلق نفی قول او خلق نصب ورطا ثابت اول دیده که کلمه کو مطلب اینوی اغینا دوی مطلب دا غلقا دا جبر نتا دا عین مسلاق دا اهل فضل جماعت یا تبلیغ والا کاثر نجی تبلیغ والا اهل فضل جماعت لا فیصلہ ہوئی کرا التواور ہوئی کرا مباحثہ مناظر کارو بکرا تنبیغ وارو او بکرا تنبیغی مندل دباری پیر دا توکے نا چاخلا سرلو مئی کرا مونکے مخلا سرلو تاکنے یا تو پلا جوی ہوتا کنا او جنگو یا ربام سکرلو ناکارا بنا دیا ای بیا دی را کارو کنه چې خلک مونږ دا کار وکړه دا باري پیر هغه موږ ویل کې دا دا غاړو حتا نه دې استادانو په خلا کې د کفر فتوا دا دې دی ځوال ای ځان دا یو له څوک ځان څوک څنګه متعلق دی سره کنه لا وای دا مسلمان وای نور بلکہ تو مسلمان اگر وائی اینا اگر آئی دمرا نے کوئی جیسا جا جا جا دمرا لوئی جنک خدای شرطا سو جے سلو کا سامن پر جو کر رہے جیسا ہاں تا حسالی جاد آگوئے اگر لکھر شہر میں جا باری پر پخلاف کے اتارو جب ہم مولانا عثمان دے لوئی کی حال ہو کر څنګه هغه د کارونو دا هغه د هغه په کارولو کې راځم چې هغه د دابونه راځم چې هغه غره کې خبره استا انتها شکل کې تعیین دی بیا یې دا روم حقانی نه واخل اته راځي د مدرسو پور دي ټول مدرسو نه غواړي چې په خلاف کې پټوي حاتی دی بیا دا پټوي صاحب د مفتیانو اصل خطونو پاتل خطونو دا څنګه د کتابه ته وګورئ خو څنګه د هر مفتي پټوي دا اصل خط کې ځای دی او چې څنګه دا مخکې ځای شوی او چې هیڅ ملي دی بیا هم ملي دی نه ناغا تطفیفوی باسی تغیر موزیل کو وردہ انت مفتویلی ہوا و بعضی مفتیان و ایمان اسلام تم مشکوکی دی ہوا تدا فتوہ شایئت وقت نا اگر تجمع فتوہ ہم وا تحضرت الاسلام مولانا مفتی من فریس سے فتوہ ہم وا اتی تارکتو سیسلی دین ابا تدا تارکتو سیسلی اگر تبی بریکو لگی گلو بیا دا اعظم الگل ولد دلو بیدا تیسی پا حق دا علماء ونالا فتوحا شیل اولو تکیدا شیل اولو کوشی شروع کردو دا بلال دا کلی دا خطاق مولانا اسلام سیفی دا من فاضل لکن دا تیسی خلیفت نغا اواجب خبر وکنا بل خبر یاته ناتنا ونه یوسا اسلام شوی فی پیر شه خلیفہ وکنا تبلیغ مخالف تبلیغان ته پیر او تو کافر وای نو پته څنګه چې اسلام شوی فی وسو ته وای کنا خو زمون دا څه څه تاسو چې راډیو راځي او خپل مرګ کې آتا غالي بل لا تا په تزار ته وځي نه یاوا هغه راغلی ځاګم ته دا پیر شه ویو نه ورسره نه وخت ما هیڅ څه ویل نه پیژندل زه د خپل احتمال ته لاړم چې پاکان د دې ځای څنګه ورتلم کنه اره مولانا انور حق چې زه په خلک کار اره فورن هغه ته وایي راغی مفتی شه برابر اره دا کار راغی دا زما نه دا د دې سره ما هغه میهمانو سره اسلام ته هیڅ مخکې نه ما په یو ځای ملاقات ویلو کړ بل سره ما چې مولانا څه کوي وایي څه خبره ده یو دا راغی دې څنګه دا یو کاغذ راوړل دا په دې ورته کوم کې تاسو دې څنګه دی نو ما نه لیکل دا وینه څه بار دی ای دا پیر شه په بار اچ پیر شه په سره دا غاجو هغه کنه نا تر نه ورغه ما ورته ویل چې دا کار دا غو تاسو کار ما نه دا و تر علی دا او څه څه په دې کې کوي دا را ما چې اسلام شه دا کار خوشاله ده دا ته د تاسو خیر ده وکړه دا خوشبي دي ارشو دا نه پانی نه خبر دا هغه پور کراسي پور ا په تاسو په تاسو نه ټول راغلي دي تاسو په خپل کې ټول کې ټول دي نو دې دې موضوع باندې کوم څه پاتې دا دا دا ما دا خبره ده اگر ته وایې ما انا ولڅر دا پیژنې دا بل کنه خپل څه کی سره څه کوم ما نه دا هم پیژنې دا له پیر شه لوي دا کنه ما دې ته پیر شه لوي دا څه خبره دا څه ده دا هغه پیر شه لوي ما ته وایې مو څه شه تاسو کې ما دا وایې چې په خلاف کې پټي ورکړي دي کنه تاسو ما دا وایې چې کتابونه کتلی و تاسو غواړئ چې په کومه کولې نو تاسو هغه کتابونه کتلی و نه او چې اوبته نه موږ دا کتابونه کتلی و دا چې په چارو کې کومه پټې نه ورته دا په خیر راځي هغه ما ته مو څه و هغه کتابونه خو زما د پلان کتابونه هم نه هغه کتابونه خو زما د پلان کول په هغه زما د پلان موریدانو دي کلی هغه دا وایي نه زما پلان په خیر راځي په پرسن دی ورکړې شو ما دې مو څه کار وکړو دا وي اگر بلا کوئی ہونا نگا خبر ہوتی لبا خبر ہوتا کنن لکھی زمان پلال مردان خلفا ہوتی سو ناروا نکلی لی ناجہد نکلی لی نواز زمان پلال کنن لکھی ہو سو زمان پیلے بورا بچے تا دا پلال ہر خلیفہ کتاب باندے ہر مورد پا کتاب باندے جا جکلی لی کی با حکمی پیر صاحبا ہر باندہ جکلی بل دا چې کتابونه لیکل شو خپل نظر پیر کولو نو په کتابونه لیکلي دي چې دا د پیر سره مصدقه ځکه چې دې شي لیکلي دا کوستا د پلارو عام هغه د دې د مارو شاګي هغه ناروا خبره وکي ناجایز خبره به وکي او دې شي خبره وکړم از بیا د هغه څه تبدیل نه کوم ځکه ما خبره کوم دا چې ما یو ښاګي خبره کړې دي نه خبره نه ما نه ما خبره کوم دې شي نه دې سره بلای شو نه ما دې له ګوره به شي دا څه وکړه راته یو آیا کدی فتوو د زد نه ځان او باسل غوالي کنه نغه طریقه دا دا چې په خبر کې با جنه پارت کې با لوی جلسه جوړ کړي هغه یو جلسه کې با سټیج باندې به پلار وګړي اجا دګابونه په ټول وڅټ کې وای چې خدای مو وخه دا کتابونه دي دې کې دا بل رګي لیکلي شوی دي دا ما کتابونه نه دي او دا خو دا تاسو خلیفہ دی دا چا مورید دي ازو دو کتابونو کې څه دي د دې نه بیزاری اعلان کوم دا زما خبرې نه دي دا د دې خپل ذاتی خبرې دي او زما عقیده غلطه کوم دا اخر سن دو جمعه کا کی دا با خپل خبره څه شي څه بابا څه لا سبا کوئی نه پېټاله چې هغه خو تبلیغ والو مدد کوي کنه اته سوال کړه نه کلام هغه په تور اصلاح وایو اگر چې تاسو دا غاوو په سبي جمعه کې کنه دا کومې منځوي بل هر استاد دا بیان مو کور کوي خو ما ته نه راځي کنه دې ایا کی کوم څه کوم دا به مدد کوم دا هر طرف نه چې په باندې حمله کیږي نو په ټول ګار مونږه کې مخ کې شو ولاړو یو دا یې باندې پیر دا یو ټوکی گزار نه بل څه نه څه څه کولای دا اته کوم مطلب یې مونږ بیان کړو کنه مخلوق خدای نه دا هر څه کول یې کی یعنی خدای ته اثبات ته خلق نه فی وکاسب د خدای نه مخلوق نه ځنه کې دلیل یقین یعنی مخلوق نه نفي ده خلق او مخلوق د اثبات تکشف دا مطلب نه دی غوړو زه کوم چې په دا مطلب باندې په خپل د مان انده مې دی کوي دی غنه وکړي څه به ورته خو دل غواړي کنه ته کله چې علماء ته خطاب دي نه ان هغه ته دا خبره بیان وله او هغه علماء چې کوم شي نه دی عوام په کوم شي اسانه خبره پکاله ده دا پیر څه کوي دا باندې پیر څه دا مخه په پیر څه واتو څه کوي دا ال بیا په دې کې و شه دا یا په دې نه پاس بیا روسو باندې تا راغلی زه به دا وتی نه کاوه ما په څه واتو هم اكو په دې کې هم اگر دا له مستاجان به په زول دا وتی اگر مستاجان به ټول و سره زه خدای بشپړ زه ان دا هغه په داوس کې نه ولا او هغه نه ما وړاندې دا نه چې هغه لدا څو په هم آیا څو آیا بس خو دا شو بچ کړه او ما او یو دا غوړې نه دی دا فکرې کا ولې ولا ولا څه دی څه ته وایي فکرې ولې ولا ولا څه دا خاص تنظیم ده کنه امو کلی به خبرې ورته اوس منسوب کیږي او دا تنظیم مو سر نظری کرده دلائه دا دی بدار کنو خواهد گره پروگرامون کول سبای کول کن مستازان بسه و سر خبیر زر بیر سر خلاه نا نا دا یو داری دوی خلاق تا سوال اول اوا دوی اغا اقاید ما قیلی کلی و دا دا دا خلا لما دوی تو ایر اگر ایر اگر این باتون کی نسبتون ان لوگوں کی طرف درست ہو جو اس استفتاح میں درج ہیں تو پھر یہ لوگ ظالم مجرم ہیں اگر ان باتوں کی نسبت ان لوگوں کی طرف درست ہو ابھی کل کہنا کیونکہ وہ لیا کے مخران کی جانا اللہ جمع صاحب جان تو اسماعیل خان بھی تو سب پنجاب بھی کا فتوا ہے تو اللہ تو نوخار کر ہوئے مطلب یہ خلاف جو رکھو نورال دفتر دا کینہ سر نہ کوئی استاد جی آپ نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا سنگی میں تاثر بیڑا کر کے ماں کو ڈکری لیا. اگر ان باتوں کی نسبت انسان لوگوں پر ضرورت ہو میں کہ استاد عوام کو اگر مگر سے پوئے گی عوام کو وہی حقانی فتم رہا کرنا جدا گمراہ تیاری میں تخیر ویسے لیکن تیسے لیے ہونے ہیں مجھے انکان ہم تعلیوان ہم کنا کہ آپ کے خلاف کے فتوہ ورکو ماں کا کچھ کلپ کے سشائی نہیں پاس کنا خام خواب ہو نہ کہو ان کا دی وجہ میں تعلیوان ہر سمی خبر خراب دلی لگا نو شوق تحفے راوری نو شوق حدیہ راوری نو شوق دعوت سب ہو جائے انا کوئی بولیا سب تعلی بردہ فإن قيل كم سؤال هذا؟ أبسط خاف إن قيل بعد نفسي من تباري في التكليف.